Po pogrzebie doszło do wielogodzinnych starć Palestyńczyków z izraelską policją w Jerozolimie. W stronę funkcjonariuszy poleciały kamienie i koktajle Mołotowa, a na ulicach płonęły opony. Tymczasem według BBC wkrótce ma zostać ogłoszone zawieszenie broni. Palestyńczycy mają być gotowi do zaprzestania ataków z powietrza, jeżeli to samo uczyni Izrael na terenie autonomii palestyńskiej. W rozmowach między Izraelem a Palestyną pośredniczy Egipt. Uszkodzenie kabla energetycznego przyczyną sporych problemów na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Z powodu awarii nie działało oświetlenie pasa startowego. Na miejscu był nasz reporter. Do uszkodzenia kabla zasilającego oświetlenie pasa startowego doszło podczas prac związanych z rozbudową lotniska. Brak oświetlenia spowodował konieczność przekierowania 10 samolotów na pobliskie lotniska w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie. Z kolei pasażerowie wylatujący w godzinach nocnych z Pyrzowic musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ich loty były opóźnione. Najdłużej musieli czekać turyści lecący do Egiptu. Ich lot był opóźniony o 9 godzin. Awarię oświetlenia usunięto po godzinie 2 w nocy. Obecnie wszystkie starty i lądowania na pyrzowickim lotnisku odbywają się już bez zakłóceń. Informował Marcin Rudzki. Dzikie zwierzęta, im niestraszne, ponad 700 śmiałków spędziło noc wśród lwów, żyraf i słoni. To wszystko w płockim zoo. Zoonoc przyciągnęła prawdziwe tłumy i to z całego kraju. Mamy gości ze Szczecina, z Krakowa, z Gdańska, z Lublina, z Wrocławia. Oprócz tego są goście z zagranicy. Widzę, że tutaj pani z całą rodziną się w herbatarium rozłożyła. Jestem z synem i z koleżanką syna. Ile lat mają? Po 5 lat. A już oglądaliście zoo teraz nocą? Czy oglądaliśmy wieczorem, a teraz właśnie przygotowujemy sprzęt, ubieramy się odpowiednio i idziemy zwiedzać dalej. Zwiedzałeś nocą zoo? Tak. Pantera syberyjska była bardzo mocno pobudzona. Tak w dzień jak jesteśmy, tak, to tak, dookoła, tak nie bije. Jedna leżała. Tak widać, że dużo ludzi i nocy, ona jest strasznie aktywna, bardzo fajnie ją widać. Jak wam się podobają sowy? Piękne są, śliczne. Nocą to przepiękne. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale rzeczywiście jest to bardzo pomysłowe. Pomysł zwiedzania nocą to rewelacja. Noc w płockim zoo spędziła także nasza reporterka Agnieszka Maruszak, a to był serwis Trójki. W centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie na zmianę chmury i rozpogodzenia. I tam może przelotnie padać, a nawet zagrzmi. Burzą towarzyszyć będzie grad, intensywny deszcz i silny wiatr. Od 25 stopni na Podlasiu do 28 w centrum i 30 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład zmywarkę do zabudowy i płytę indukcyjną Whirlpool, możesz mieć piekarnik do zabudowy Whirlpool z chowanymi pokrętłami, termoobiegiem, funkcją czyszczenia katalitycznego klasa A za jedyne 599 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Numo to! 21 listopada 1783 roku bracia Mongolfie odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w Twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy Ci pieniądze. Weź kredyt dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka Cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowość. prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 48-calowy telewizor LED Smart 3D marki Sony z odświeżaniem XR200 za 2799 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po 11. Samuel Frederick Smith, Ameryka Oszalała na punkcie jego płyty. Jest 11 minut po godzinie 11 w naszym studiu gość Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czyli będziemy mówili o jazzie, a właściwie o festiwalu jazz na Starówce. Tak, tak. 20 raz. 20 raz i kolejny raz z miłym zaproszeniem do wspaniałej radiowej Trójki. Ale wyjątkowo ten festiwal zaczął się nie w sobotę, czyli dzisiaj, tylko wczoraj. Opowiedz o tym. A to prawda, ponieważ tak się składa, bardzo miło, że w tym roku obchodzimy okrągły jubileusz, to znaczy 20. jubileuszową edycję festiwalu i chcieliśmy bardzo jakimś specjalnym akcentem zaznaczyć ten jubileusz i stąd pomysł na zorganizowanie specjalnego, zamkniętego koncertu. I rzeczywiście wczoraj w specjalnym koncercie inauguracyjnym festiwal po raz pierwszy w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpił ulubieniec naszej publiczności i nasz ulubieniec, bez wątpienia gwiazdy jazzowej pianistyki, Jackie Terrason i jego trio. I naprawdę dał porywający koncert. No tak, ale gratuluję przy okazji nagrody, bo wiem, że dostaliście także nagrodę. O tak, dziękuję, miło bardzo. Tak, szefowie PSJ-u pojawili się, żeby nam wręczyć honorową nagrodę w imieniu środowiska jazzowego i to był niezwykle miły i wzruszający akcent. Bardzo jesteśmy im wdzięczni, dziękujemy. No szczerze mówiąc, tak jak patrzę na tę historię 20 lat, to wraz z Krzysztofem wykonujecie rzecz niesamowitą, taka robota jazzowa u podstaw, bo to jest... To jest praca przez cały rok, prawda? Żeby potem te dwa miesiące w każdą sobotę na Starówce mieć gości. To prawda, zważywszy, że robimy to tak naprawdę tylko w dwie osoby. Dużo przygotowań, produkcji. No i cieszymy się, że właściwie można zauważyć, że ciągle ten festiwal ewoluuje, że od skromnych koncertów, właściwie cyklu koncertów na rynku Starego Miasta przeobraził się w, można powiedzieć, absolutnie odważnie festiwal o formacie europejskim z plejadą gwiazdorską i także oczywiście ze wspaniałymi akcentami polskimi muzycznymi, z dobrym przekazem, że ta formuła, taka idea, myślę, że dość prosta, która od początku przyświecała nam, to znaczy międzynarodowe gwiazdy, polskie, w Polsce wybitni artyści, jazzowe odkrycia i premiery stały się od kilku lat takim znakiem rozpoznawczym festiwalu. Kiedy zaczynaliście 20 lat temu, takie imprezy były chyba mniej popularne. Ja myślę, że teraz jest moda na wychodzenie na takie koncerty, na taką zabawę, na napicie się kawy przy okazji, posiedzenie na Starówce, bo teraz to tłumy ludzi tam się pojawiają. Tak, wydaje mi się, że znaczy to po pierwsze chyba świetny pomysł był Krzysia, żeby właśnie wyjść z muzyką jazzową w plener, co zresztą praktykowane jest tak dawno, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Ach, tak, największe festiwale jazzowe. Tak. I tak jest. Ale wydaje mi się, że też robimy dużo dla popularyzacji tego fascynującego gatunku. Nie tylko dlatego, że właśnie w plenerze, że ma formułę otwartą, tak? Ale też istotnym, myślę, argumentem jest tu fakt, Marku, że wszystkie koncerty, że przychodząc do nas na koncerty, można posłuchać tych wszystkich wybitnych artystów bezpłatnie. To ma też swoją wartość. No i tak jak sobie wspominamy, bo jubileusz skłania do refleksji, to uświadomiliśmy sobie, że przez te, wiesz, 19 lat pojawiło się na festiwalu ponad 500 000 publiczności. To naprawdę imponujący rekord. Czasami się śmiejemy, tak mówiąc językiem socjologicznym, że obalamy takie opinie, stereotypy, że muzyka jazzowa nie jest popularna. Staje się coraz bardziej. Tak. Słowo popularne może nie jest dobre, ale doceniana. Albo może stała się moda na jazz. Myślę, że taki festiwal jak nasz w jakimś sensie też się do tego przyczynia i bardzo się z tego cieszymy. Powiem ci, że kiedy 20 kilka lat temu byłem w Chicago i poszedłem na taki jazzowy festiwal do takiego parku Ravinia, to pomyślałem sobie, u nas nigdy to się nie może zdarzyć. A to się jednak dzieje, bo to nieważne, czy to park, czy rynek Starego Miasta, akurat wybraliście cudowne miejsce, bo myślę, że to tam się wpisuje pięknie, bo tam się chce być po prostu, więc... Naturalna, ładna sceneria, rzeczywiście. Tak, także jest to też swego rodzaju taka wizytówka, festiwal stał się wizytówką kulturalną i turystyczną stolicy. Przez całe lato. Przez całe lato, tak. Dobra, to chwal się teraz, kto w tym roku. O, będę się chwalić, bo powiem szczerze, że też strasznie się staraliśmy przygotować w związku z tym jubileuszem też atrakcyjny program i chyba się udało. Naprawdę gwiazdorski obsadzie ruszył. Festiwal już wczoraj, jak wspomniałam, właśnie Jackie Terrason, gwiazda Blue Note'u, A już dziś też wspaniały kolejny akcent, bo też tak z perspektywy czasu zauważyliśmy, że mamy absolutnie z Krzysztofem słabość do pianistyki jazzowej. I właśnie kolejnym wielkim akcentem na festiwalu dzisiaj, na otwarcie festiwalu już na rynku, tym rytmem sobotnich koncertów w lipcu i sierpniu, naprawdę koncert wspaniały. Wielki Joe Calderaso wystąpi na jedynym koncercie w Polsce. Laureat Grammy, tu z światowego formatu pianistyki jazzowej, który współtworzył zespołu Michaela Breckera. Ostatnio współtworzy kwartet Brantforda Marsalisa, który jest także producentem jego płyt. Także bardzo się cieszymy z tego koncertu. Wzięłam płytkę, także mam nadzieję, że jakiś akcent muzyczny w związku z dzisiejszym koncertem będzie. Ale przez całe lato naprawdę wspaniałe akcenty. Pewno nie zdążę powiedzieć o wszystkich artystach. Na koniec będzie tort. A tak, to, tak, to wisienka na torcie i taki ukłon w stronę ulubieńca naszej także publiczności, nie tylko polskiej, rzeczywiście. I to będzie jedyny koncert Marku jego tort w Polsce. Jest, premiera ustawcem, oczywiście. Jego ostatniej płyty, ale także zobacz jakie nazwiska. Mike Stern, Bill Evans, Band z Tomem Kennedym i Denisem Chambersem. To świetnie, rzeczywiście. Będzie Roy Hargrove na jedynym koncercie, jeden z największych innowatorów współczesnej trąbki. Roy Hargrove ze swoim kwintetem. Dwukrotny laureat Grammy. No i będą oczywiście jazzowe odkrycia. Wśród nich między innymi jeden z najwybitniejszych pianistów izraelskich, Ofir Schwartz, jego trio, przez niektórych dziennikarzy nazywany Avishai Cohenem fortepianu. Pamiętasz te pierwsze koncerty u nas? Tak, tak, na Starówce? Tak, oczywiście. Będzie Urszula Dudziak także, jako polski akcent. Wspaniały, tak, bo tak sobie uświadomiliśmy, że Ula jeszcze nigdy u nas nie wystąpiła i nie, no i to nie może tak być, żeby tego formatu artystka nie miała koncertu. Kilkakrotnie występował Michał Urbaniak, a teraz pora wspaniała akurat w kontekście jubileuszu na pewno porywający koncert Urszuli Dudziak w specjalnym projekcie. Całe lato jazzu na Starówce w każdą sobotę. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję, zapraszam oczywiście słuchaczy radiowej Trójki. Naprawdę co sobotę zapraszamy na bardzo interesującą muzyczną jazzową podróż w różne rejony jazzu z udziałem wybitnych artystów. Dziękuję ci bardzo. Iwona Strzelczyk-Wojciechowska i ten Joey teraz z płyty zresztą na żywo. Posłuchamy jak to będzie dzisiaj wieczorem na Starówce. Zapraszam. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Tak, będzie dzisiaj na starówce Joey Calderazzo, ale także Orlando Le Fleming i Donald Edwards. To z płyty na żywo. Na żywo absolutnie dzisiaj jazz na starówce. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. 25 minut po godzinie 11. Oj, dzisiejsze wydanie listy przebojów Radia Luksemburg będzie bogate. Get out of here. Band on the Run, Paul McCartney, zespół The Wings. To była nowość na miejscu 19 na liście przebojów Radia Luksemburg 40 lat temu, dokładnie 2 lipca 1974 roku. Czemu powiedziałem, że będzie dzisiaj bogato? No bo tydzień temu tylko jedna piosenka, a za tydzień gramy po polsku, a więc będzie lista przebojów Studia Rytm. A to wrócę jeszcze do tego tematu. W związku z czym dzisiaj trochę więcej. Na przykład... Neil Sedaka, Laughter in the Rain, wtedy z 28 na 22. Ależ to były czasy, ależ to były piękne piosenki i wtedy na liście przebojów Radia Luksemburg. Laughter in the Rain, Neil Sedaka. On nie zrobił jakiejś wielkiej kariery tutaj na liście brytyjskiej, ale za to w Ameryce w Billboardzie dotarł do miejsca pierwszego. To jeszcze jedna nowość i wcale nie najwyżej notowana, wtedy na miejscu 13.

dziwacznie pisała Lecha Janerkę. To już są czasy listy przebojów w Trójki. Ja pamiętam, jakie były głosy. Lech, Jan, Nerka. Tak, i na przykład na Midziur był Nidziur, z którego Wojtek Mann się ciągle wyśmiewa. Nidziur. No tak. No a teraz jeszcze piosenka, właśnie taka zaległość sprzed tygodnia, bo ta wiadomość dotarła do nas no jakoś tak właściwie o tej porze. Bobby Womack zmarł dokładnie tydzień temu. Potem Agnieszka miała szansę przedstawić kilka utworów z jego bardzo bogatego repertuaru. A ja chciałem taką osobistą nutę wprowadzić. Czasami kupuję płyty, składanki zwłaszcza, z muzyką z tamtych lat dla jednego utworu. I właśnie mam taką składankę, którą kupiłem właśnie dla tej jednej piosenki w wykonaniu Bobby'ego Womacka. You know, everybody claims that they want the best things out of life. But not everyone is willing to go through the toils and strides. Like this particular friend of mine used to walk around all day long singing this song. It's like, sha-na-na-na. Harry Hippie lies asleep in the shade. Life don't bug him, 'cause he thinks he's got it made, got it made, got it made. He never worry about nothing in particular. Ooh, he might even sell Free Press on Sunset. I'd like to help a man falling down, but I can't help him much when he's sleeping on the ground. So I said, sorry, Harry, oh, you're too much weight to carry around. But Harry walked around all day long singing this song, shine on. Harry Hippie, she's Harry's lady. Panhandle's pennies just to feed Harry's babies. She can lie down a story, ooh, that's so incredible. Man, you just may want to ever take the food home and put it on the table. I'd like to help a man. But how can you help him if he's sleeping on the ground? Like a bottle in water, air is just a flow through life. But he walks around all day long singing this song. Sha-na-na-na, sha-na-na-na. Street child, street child, tell me where will you be going when an old man of winter gets his horn and starts blowing? Will you hang around LA? Is a ride on the freeway? Meet an old face in a new place. I'd like to hear from him when I see him falling down. But you can't help him much if he's somewhere out of town. Sorry, Harry, oh, you're too much weight to carry around. Sha-na-na-na, sha-na-na. Harry Hippie, to był oczywiście Bobby Womack. Pamiętam, że ta piosenka pojawiła się tak delikatnie i nieśmiało na liście przebojów Studia Rytm. To przy okazji przypomnę, za tydzień Polska Sobota. Będziemy zamiast listy Luksemburga śledzić, co działo się lata temu na liście przebojów Studia Rytm. Przed chwileczką Nils Sedaka zaśpiewał tak ładnie Laughter in the Rain z listy z Luksemburga. No to wspominajmy dalej. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. 'Cause breaking up is hard to do. Remember when you think of all we've been through. Breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now instead of breaking up, I wish that we were making up again. We were making up again. I beg of you. I beg of you. Don't say goodbye. Don't say goodbye. Can't we give our love just one more try? Come on. Start anew, 'cause breaking up is hard to do. Say that breaking up is hard to do. Well, now I know, I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. Oh, we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love just one more try? Come on, let's start anew. Breaking up is hard to do. Oh, breaking up is hard to do. Napisał Nils Sedaka, zaśpiewali René Olsted i Peter Sincotti. Ta pani autopromocja, która zadzwoniła jakieś pół godziny temu, mówiła, że wczoraj skończyła czytać Radiotek. Gdyby ktoś nie miał jeszcze i chciał przeczytać, to proszę napisać, wiedzą państwo, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i to tyle tak na koniec dzisiejszej audycji. A nie, na koniec to nam został jeszcze jeden duet, to Terje i Brian Ferry, Johnny and Mary. Tak ładnie się złożyło. 9 minut do południa, a po południu będzie opener

Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu świeże owoce minimum 20% taniej. To najlepsza okazja, żeby zdrowo najeść się pysznych, świeżych i pełnych witamin owoców. Do koktajli i deserów, albo kiedy masz ochotę na przekąskę, sięgnij po smaczne owoce. Na przykład po orzeźwiającą nektarynkę jedynie po 3,66 za kilogram. Soczyste, słodkie nektarynki tylko po 3,66 za kilogram. Bo teraz w Lidlu wszystkie owoce minimum 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Skoro co miesiąc na Twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce Ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby Ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka Cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Wybiła 12, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek w Czechach, nie żyje polski kierowca, dwóch Polaków walczy o życie. Wakacje na Krymie, po anektowaniu przez Rosję kurort zamienia się w bazę wojskową. Za chwilę relacja z Krymu naszego wysłannika. 61 hot dogów w 10 minut. W tym serwisie także konkurs obżarstwa w Nowym Jorku. Ale na początek Czechy. Tam w nocy doszło do tragicznego wypadku polskiego samochodu. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych, 3 są w stanie ciężkim. Informuje o tym nasz korespondent w Pradze, Paweł Szukała. Sprawcą wypadku według czeskiej policji był 23-letni polski kierowca wiozący 4 pasażerów. Przed północą na drodze z Pilzna do Domażlic, jadąc z dużą prędkością pod górę, przekroczył linię ciągłą i zderzył się czołowo z Oplem Astrą na czeskich numerach rejestracyjnych. Ratownicy musieli wycinać ludzi ze szczątków obu samochodów. Polski kierowca zmarł po przewiezieniu do szpitala. 4 rannych Polaków znajduje się teraz w klinice w Pilźnie, w tym 2 osoby są w stanie krytycznym. Kierująca czeskim samochodem 23-letnia kobieta walczy o życie. Pracownicy polskiego konsulatu są w kontakcie z czeską policją i służbami ratowniczymi. To pierwszy tak tragiczny wypadek z udziałem polskiego samochodu w tegorocznym sezonie wakacyjnym. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Sezon urlopowy w pełni właśnie teraz. Wiele osób szuka ofert zagranicznych wyjazdów. O czym trzeba pamiętać, korzystając z biur podróży? Zalecenia w tej sprawie przygotował Śląski Urząd Marszałkowski, a prześledziła je Dorota Stabik. Urząd przypomina, że każdy przedsiębiorca organizujący wypoczynek powinien posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Takie rejestry prowadzą urzędy marszałkowskie w każdym województwie. Każdy klient ma możliwość sprawdzić, czy dany organizator turystyki działa zgodnie z prawem oraz czy wpis do rejestru jest aktualny. Sprawdzić można to na internetowej stronie turystyka.gov.pl. Warto upewnić się, czy zawarte tam dane zgadzają się z tym, co podaje biuro podróży. W przypadku różnic warto poszukać innego biura, a wątpliwości zgłosić do Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Znajduje się tam także informacja o wysokości zabezpieczenia finansowego, jakie składa biuro turystyczne u ubezpieczyciela. To ważna informacja w przypadku zgłoszenia przez biuro niewypłacalności. Akcja sprowadzania klientów do kraju jest realizowana do wysokości tego zabezpieczenia.